La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. L'arôme de café s'écoule de la machine italienne, à petit feu. Si nous en cherchons la source, il faut gagner la porte, avec un P majuscule, car c'est là-bas que son destin mondial se joua. Avec ce qu'il faut d'imagination, quittons les vignes pour diriger nos pas vers l'Orient. Au bout d'une portion assez vallonnée, nos pas croisent l'arc alpin. D'un trait de flèche, ses crêtes relient les marches de l'Europe. Cheminons, et déjà se profilent les Carpates, la chaîne jumelle des Alpes. Elles se cambrent pour embrasser des bribes de l'Autriche, de la Slovaquie, de la République tchèque, de la Pologne, de l'Ukraine, de la Roumanie et de la Serbie. Au terme de cette ronde des sentiers et des sommets, faisons halte dans la plaine Valache. Arrêtons-nous à Bucarest. Sa riche architecture invite à la flânerie. Nous avons rendez-vous. La maison Delicatesse, tenue par Gheorghe Florescu, nous accueille avec un fameux arabica dont la tradition arménienne remonterait à 1530. Entrons. L'hôte des lieux est un personnage. Il campe avec force son rôle de caféjou. Il va nous narrer la geste d'une étonnante cerise, le rejeton du caféier. Écoutons-le raconter sa très chrétienne légende du café. Il coiffe notre breuvage d'une tiare pontificale, quitte à prendre quelques libertés avec l'histoire. Ouvrons les cages à miel. Nous nous trouvons donc dans la rue Christian Radu, en plein centre de Bucarest, au numéro 6, et nous allons entrer dans la boutique Delicatesse donc de Gheorghe Florescu qui nous attend. Buonasera. Buonasera. Peut-être je peux poser une question. Quand j'ai découvert l'existence du café donc Delicatesse de Monsieur Florescu, j'ai vu que la tradition remontait aux années 1500. Est-ce que peut-être on pourrait commencer par là, justement? Qu'est-ce que ça veut dire? Une tradition arménienne qui a presque 5 siècles. Deci, domnul când a descoperit acest magazin da, și pe dumneavoastră, numele da, dumneavoastră și da. Așa, a văzut că e tradiția armană din 1530. Da. O să ajunge și acolo, și... dar să o punem, să o luăm cu începutul. Da. Cu A. Litera A. On va arriver là, mais monsieur préfère commencer autrement. Très bien. Deci, le début. Deci, pe la mijlocul secolului X, un păstor caldi din Etiopia a constatat că animalele, niște capre, o turmă de capre care le avea în îngrijirea lui, le păștea, intrau într-un tufiș unde erau niște arbuști, consumând de acolo produsul arbuștilor, Și după ce consuma aceste produse, ce producea acel arbust, deveneau foarte agitate. Les chèvres d'un berger ont ainsi inventé le café, mais comment? Oh, c'est chose fort simple. Dans leur boulimie aveugle, elles dévorent les fruits rouges d'un arbuste, et après cela, les voilà bien agités. On a tôt fait de découvrir le lien de cause à effet entre ingestion et excitation. El era creștin ortodox și imediat când a constatat acest, nu știu, eveniment, această întâmplare, s-a dus la abatele Jacques, care era șeful unei mănăstiri. Alors, abatele Jacques. Il était chrétien. Et quand il a constaté ce fait, que les chèvres devenaient agitées, il a été voir le chef de monastère. L'abbé d'un monastère qui se trouvait là-bas, qui s'appelait Jacques. Și au degustat amândoi din fructele care erau pe acele ramuri de arbust, care erau niște cireși. Et ils ont dégusté tous les deux les fruits de cet arbuste en pensant que c'était des cerisiers. A constatat că, într-adevăr, e plăcut, are gust plăcut, se murie aruncat. Dar unde i-a aruncat? I-a aruncat în foc. Ca să nu, că acolo nu erau întreprinderi de strângerea gunoiului. Și a aruncat ca să facă gunoi prea mult, a aruncat sâmburii și toate ramurile care au rămas, le-a aruncat în foc. Alors, en pensant que c'était des cerises, ils ont jeté les noyaux dans le feu. Ils ont jeté dans le feu et tout le reste de ces branches qui restaient, ils ont jeté sur le feu. În acest moment, s-a răspândit în întreaga încăpere o aromă deosebită. Et à ce moment-là, de la sâmburii acelor cireși. Et à ce moment-là, care e cafeaua propriu-zisă. Dans la pièce, s'est répandu un arôme très bon, un très bon arôme, un parfum et donc quand ces graines étaient sur le feu, les noyaux sur le feu, et comme ça ils avaient inventé sans savoir la torréfaction. Ils ont découvert ça. Da? Clément VII entre en scène. Né Jules de Médicis, il exerce à la papauté de 1523 à 1534, affrontant en particulier deux ennemis majeurs, l'empereur germanique Charles Quint et le roi anglais Henri VIII. Les amateurs d'art se rappellent qu'il commanda le jugement dernier de la chapelle Sixtine à Michel-Ange. C'est ce même pape qui accueillit avec grande bienveillance le café à Rome et permit à la boisson, tenue en suspicion, de passer sous les fourches codines du Vatican. Nous savons aussi qu'il prit sous sa protection un homme des deux rives, Léon l'Africain, né Hassan el-Wazan. Il nous a légué sa description de l'Afrique. Son histoire romancée a été écrite il y a 30 ans par Amin Malouf. Și în acest moment, abatele Jacques a strâns fructele respective și l-a trimis la Roma. L-a uscat, că e miezul, adică pulpa cireșii. L-a pus la uscat și după așa uscat, l-a trimis la Roma. Le-a spus, sâmburii sunt acele dădătoare de aromă. Și așa a ajuns papii, primii consumatori, care au refuzat, respins inițial. Pentru că deveneau, consumând primii care au consumat, deveneau puțin agitați. Alors, il a ramassé quelques fruits de cette sorte inconnue et il a envoyé à Rome, au pape. Ces cerises. Hein, parce qu'il pensait toujours que c'était des cerises. Et au début, le pape et son entourage, ils ont refusé de consommer ça, alors qu'ils étaient les premiers consommateurs, mais ils ont aussi remarqué qu'ils devenaient un peu agités. Donc au début, ils ont repoussé... Écarter la consommation. Vous voyez peut-être quelques diableries. Exactement. Deci, cafeaua a ajuns în Europa la începutul secolului II. Cafeaua. 12. 12. Adică mileniul 2. Mileniul. Mileniul 2. Și primul secol. 11. 10 s-a găsit că de sfârșitul mileniului 10, secolului 10, că de sfârșitul secolului, că în secolul 11, după câteva zeci de ani, a ajuns în Europa prin Italia, prin Veneția, prin aceste orașe care erau comerciale. Veneția și alte orașe importante. Alors, le café est donc arrivé en Europe en 11e siècle en traversant ces villes de commerce importantes comme par exemple Venise. Primul om important din istoria Europei care a decis că acest articol trebuie neapărat consumat a fost Papa Clement al VII-lea, care a spus următoarele. Cafeaua este esența inteligenței, cafeaua te scapă de infern. Mulți preoți, care monahi, călugări, care erau obligați să își facă răcuciun pătii de noapte, erau ajutați de această licoare, de acest lichid, de această cafea, să-și mențină trează vigilența și corpul, mintea, și să poată judeca foarte bine. Donc la première personne qui a autorisé la consommation du café en Europe chrétienne était le pape Clément VII, parce qu'il s'est rendu compte que les moines en buvant, donc qui étaient obligés de prier la nuit et de se lever la nuit, ils étaient énormément aidés par cette boisson qui les tenait réveillés et ils pouvaient donc mieux prier et rester réveillés la nuit. Marta Ionice, grande préoccupée dans le temps du café. Grande préoccupée. Vai, c'est frumos, c'est un peu de acolo. Asta e divinda. O să scot eu, am pus capele pe tine. Primul mare împărat al lumii care a consumat cafea și a apreciat calitățile cafelei a fost Genghis Khan, când a cucerit China, Beijing, prin 1220 și ceva. Cam așa ceva. Prin 1220, explicația de-a voastră, niște comercianți venețieni erau la Beijing și bineînțeles că i-a apucat când i-a cucerit mongolii. Alors, donc le premier empereur qui a consommé du café était Genghis Grand. Qui a conquis Beijing. Donc Pékin. Pékin. Pékin, Beijing. Et același oraș. À ce moment-là, quand il a donc lors de ses conquêtes, il y avait des marchands de Venise à Beijing qui lui ont proposé pour la première fois cette boisson. El a constatat, era cuceritor și el mergea mult călare și a constatat că îl menține treaz. Dar probabil consumă exagerat de cafea, până la urmă a căzut de pe cal și a murit. Dar asta s-a întâmplat. Poate că nu din cauza cafei, ci au combinat și alte lucruri. Oboseala, vârsta, mă rog, nu știm exact de ce a murit. Și cert este că nimeni nu știe unde e mormântul lui. Alors, il a consommé énormément de café et parce qu'il a aussi, donc comme le pape, donc il a vu que cette boisson lui donnait des forces et le tenait réveillé, mais peut-être il a bu trop. De toute façon, il est tombé de son cheval et il a été mort. On ne sait pas si c'est vraiment à cause du café ou s'il y a plusieurs causes qui se sont additionnées. Ca un cânt Suleyman el-Qanouni, le législateur. Son canon perdura 3 siècles. Suleyman le législateur, quand en Occident on le surnomme le magnifique. Suleyman donc illumina le 16e siècle. Il régna 46 années, de 1520 à 1566, et mena l'Empire ottoman à son apogée. En 1530, il scella une alliance avec le roi français, François Ier. Cela aura son importance. Mais, pour notre présent récit, c'est le sultan sous lequel servit un certain Avédis Carbélian, ancêtre fondateur de la dynastie de torréfacteurs, dont se réclame Florescu le Cafeggiu. În anul 1530, la Damasc, în Siria, un armean, pe numele lui Avedis Carabelaian, care se născuse în zona Chemach, la poalele muntelui Ararat, a deschis la Damasc primul magazin pentru public de preparare a cafelei și desface pentru acasă. Primul magazin de cafea din lume, la Damasc, în Siria, în 1530. Și de ședința lui au ajuns mari preparatori de cafea din Imperiul Otoman. Donc on va quitter effectivement le domaine des empereurs ou le domaine des papes, donc le domaine des grands du monde, pour entrer dans la consommation plutôt privée ou en tout cas ouverte au grand public. Avec quel personnage? Avec Avedis Carabelaian. Avedis Carabelaian. În limba română, Avedis înseamnă bună vestire. Bună vestire, la bon... Armenii își puneau nume religioase. Da. Bună vestire. Avedis Carabelaian, în Armenia, a ouvert le premier magasin Damasc, de café Syria. À Damasc, en Syrie, en 1530. Le premier magasin où le café était vendu comme ça aux personnes privées. Damasc era en aquel moment era cucerit de ottomani. Et faisait partie de l'Empire ottoman. À cette époque-là, Damasc était une partie de l'Empire ottoman et donc les descendants de d'Avedis Carabelaian sont arrivés sur le territoire roumain plus tard. Donc, quelqu'un, c'est des descendants de cette famille. Hierarhia în Imperiul Otoman era așa. Împăratul, sultanul, numărul 1, grand conducător. Venea marele vizir, primul ministru. După aceea era eunucul negru, cel care răspundea de saraiul împăratului. Marele eunuc negru, care era din Abisinia. Mahmud. Acest Mahmud a aflat de armeanul respectiv și l-a dus la Palatul Imperial din Constantinopol. Alors, la hiérarchie à cette époque-là dans l'Empire ottoman était donc d'abord le sultan qui chapeaute, le sultan qui chapeaute l'ensemble de l'Empire. Ensuite, le grand vizir qui était comme le premier ministre. Et après, donc, le... Al treilea era... Mahmud, marele eunuc negru. Donc, le grand... Eunuc negru. Era un negru. Un grand eunuc, tout à fait. Eunuc. Eunuc, adică noir, era eunuc. Știi, toată lumea știe ce sunt eunuci. Da. Le grand eunuc noir... Șeful seraiului, împăratului, femeile. Chef du palais du... Un fel de administrator. Seraiul împăratului, îi răspundea. Donc, il était le responsable du serai du palais et il a invité Carabelaian à la cour de Constantinople. Și l-a angajat ca om al administrației imperiale. Et il l'a employé à l'administration impériale. Pentru prepararea cafenei. Pour la préparation du café. Mahmud era un om inteligent, era al treilea om în stat. Et il s'appelait Mahmud. Marta Ionită, grand preotes, în timpul cafe. Grand preotes. Vai, c'è frumos, se invârte acolo. Un grup de tătari invadează, cuceresc niște teritorii slave și reușesc să facă prizonieră o fată. À ce moment-là, des troupes tatare, mongolii, mongolii din Crimea. Les mongols de Crimée ont invadé les territoires slaves. Slaves, rouges. Et ils ont conquis ou non fait prisonnier, oui. Prisonnière ou esclave. Une fille qui est devenue foarte frumoasă, roșcată. Une très belle esclave rousse. Și i s-a spus roșcata. Inițial. O chema Alexandra Roxelana. Această fată la 16 ani, când a ajuns ca dâna împăratului, a dus și cafeaua în iatac cu ea și a avut împreună cu Soliman Magnificu, împăratul al 10-lea sultan al Imperiului Otoman, a avut cafea cu el. Și așa i-a ajuns să fie soția lui și să fie următoarea, adică să fie mama următorului urmaș la tron. Donc cette esclave, elle est devenue la femme de l'empereur et elle a bu du café avec lui et elle est la mère du prochain sultan. Il a réussi à câștigând simpatia lui Mahmoud. Et elle a aussi conquis la sympathie de și al împărătesei mama, mama lui Soliman. Et de la mère du sultan. Această sclavă a fost oferită de cadou, dar de către Marele Han din Crimea, care e unchiul lui Soliman. Uh-huh. I-a trimis și o fată. Mai multe fete, pentru care și pe această sclavă. Alexandra Roxelana. Alexandra Roxelana este son nom. Care era creștină la origine. E el était chrétienne d'origine chrétienne et elle a été offerte par le Khan tatar au sultan. Și astfel Soliman a devenit un mare consumator, un pătimit consumator de cafea, care la rândul lui a răspândit cafeaua pentru prieteni. Și acum intră Franța în joc. Et donc Suleiman, il est devenu un grand consommateur de café et il a aussi répandu le café parmi ses amis. Donc Imperiul spaniol era condus de Carol V. Iar Franța era condusă de à l'époque de François Ier. Regele Franței. Îmi scapă acum numele. François Francisc, da, François. Deci, îl face prizonier, Carol V. Îl arestează, îl face sclav. Cine pe cine? Carol V, pe regele Franței. Donc, François Ier a été effectivement à un moment capturé lors d'une défaite contre les armées de Charles Quint, c'est bien ça dont il s'agit. Deci, oui. Da. Și datorită intervenției lui Soliman, Carol V le liberează. Et après l'intervention de Suleiman, Charles Quint și devin prieteni. A libéré François Ier. Devin prieteni. Et ils deviennent amis. Și îi trimite ca semn de prietenie cafea. Et comme signe d'amitié, parce qu'ils deviennent amis, il lui envoie du café. Roxelane fut enlevée en terre chrétienne et envoyée au harem de Suleiman. Ce dernier en fit son épouse. Il existe un portrait fascinant de la sultane rousse, peinte par le Titien vers 1550. Éprise de la potion brune, elle en favorisa la diffusion à la cour d'Istanbul. C'est ce que nous apprend Florescu. Mais que vient faire François Ier dans ses intrigues? Le bouillant monarque essuya une cinglante défaite lors de la bataille de Pavie. Capturé, il dut acquitter une très lourde rançon, plus d'1 million d'écus, lit-on, et évita de peu la cession de la Bourgogne au Saint-Empire romain germanique. À peine remis de ce revers, il se rapprocha de Soleiman afin de contrebalancer les forces en présence sur le continent européen. A încercat să cultive în Franța, imediat, n-a reușit. Nu este clima potrivită pentru cafeaua. Francesc. Donc François Ier a essayé de planter du café, d'acclimater le café en France, mais ça n'a pas marché parce que le climat ne s'y prête pas du tout. N'a reușit. Il n'a pas réussi. Dar Franța, ulterior, ca urmare obținerii de colonii, a réussit să cultive în Guyana franceză. Mais la France, elle a réussi à planter plus tard du café en Guyane. C'est ça, en Guyane française. En Guyane française. Unde de acolo s-a răspândit întreaga America. Printr-un aventurier portughez care era iubitul fiicei guvernatorului Guyane franceză. Când a părăsit Guyana franceză, portughezul, ea într-o năframă, într-o pânză, năframă, i-a dat 12 boabe de cafea, el avea moșii în Brazilia. Și a plecat cu 12 semințe, două sâmburi de cafea și de acolo Brazilia acum este pe primul loc în lume. 60 de milioane de sași produce acum în Brazilia. Da, ieșim. Da, ieșim în curte și intrăm în birou. Da, bine. Nous laissons le vieux monde et embarquons pour l'Eldorado. Là-bas, c'est l'aventure qui domine. Le café américain a aussi ses anecdotes. Un aventurier, un marquise, un nobil portugais, prieten cu guvernatorul, a fost invitatul guvernatorului în Guyana franceză, de care s-a îndrăgostit fiica guvernatorului. Alors, un aventurier portugais a été invité par le gouverneur de Guyane et il est donc allé en Guyane et il est tombé amoureux de la fille du gouverneur. El când a plecat în Brazilia, a luat acel pânză, acel framă, cu semințele, cu sâmburul respectiv. Și a cultivat la el și s-a extins extraordinar. Et quand il est parti au Brésil, donc cet aventurier, il a pris avec lui des graines de café, 12 graines dans un tissu. Și așa s-a răspândit cafeaua în toată America Latină. Et il a cultivé ses graines au Brésil et aujourd'hui le Brésil produit énormément de café et comme ça le café s'est répandu partout en Amérique latine.